Είστε έτοιμοι για τουρισμό όλο το χρόνο? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. 31 ο Οκτώβρης, Δευτέρα. 31, πρώτη μέρα της εβδομάδας, τελευταία μέρα του μήνα. Και με Νίνο Ρότα και μνήμες από τον Φεντερίκο Φέλινι είπα να ξεκινήσω σήμερα. Έχω λόγο. Και ειδικά από αυτήν εδώ την ταινία, από το 8,5, το Ότο Εμέτζο. Σαν σήμερα το 1993 πέθαινε ο Φεντερίκο Φελίνι και άφηνε πίσω του πολλά αριστουργήματα, αλλά μεταξύ αυτών το 8,5. Αν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει να έχουν περάσει ίσως και 20 χρόνια από τότε που την είδα εγώ, αλλά ακόμα αμυδρά τουλάχιστον έχω την αίσθηση αυτή τη ματαιότητα, αυτή που δεν συμβαίνει τίποτα, από έναν σκηνοθέτη που τον παίζει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Υποτίθεται να φτιάξει μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τελικά δεν συμβαίνει τίποτα. Κοροϊδεύει τους πάντες ότι φτιάχνει μια ταινία. Τελικά καταλήγει σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό αποτέλεσμα που μένει μια μπάντα σε ένα τσίρκο, σε μια παράτα μάλλον, όχι τσίρκο, να παίζει αυτήν εδώ τη μουσική του Νίνο Ρότα. Σε εκείνη τη φοβερή σκηνή που καταφέρνει να ξεφύγει από την κίνηση και τελικά να πετάξει πάνω από τα αυτοκίνητα που είναι κολλημένα στους δρόμους της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, αλλά τελικά υπάρχει ένα σκηνάκι που τον κρατάει από το πόδι δεμένο και τον επιστρέφει βαρύ πίσω στην πραγματικότητα και στη γη. Ένα σωρό συμβολισμοί και αλληγορίες, αν βρω το χρόνο θα την ξαναδώσω, στο υπόσχομαι, και να την δείτε κι εσείς αν δεν έχει πέσει μπροστά σας. Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας του 1964. Θα μου πεις τώρα, εδώ γίνεται χαμός, εσύ ξεκίνησες με τα κινηματογραφικά. Προσπαθώ να σας το φέρω λίγο γλυκά, όσο τουλάχιστον γίνεται. Μια ατέλειωτη παράτα, ένα τσίρκο πραγματικό και πάντα ένα σκηνή να σε κρατάει πίσω. Είστε έτοιμοι, πουλάκια μου, για τουρισμό όλο το χρόνο? Αυτό δεν είναι το καινούριο αφήγημα? Ότι όλο το χρόνο, όχι να κάνετε εσείς τουρισμό όλο το χρόνο, άλλοι να κάνουν, να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο, να έχουμε τουρισμό, όχι να φύγετε εσείς, να πάτε πουθενά. Όπα, εδώ μπήκανε λίγο οι Mad Caddies, λιγάκι δυναμικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάνω που ήσουν έτοιμος να πετάξεις, όπως ο Μαστρογιάννης εκείνη τη φοβερή σκηνή, υπάρχει ένα μικρό σκηνάκι που σε κρατάει κάτω. Και είναι αυτός ο βράχος που έρχεται να σου χαλάσει όλο το αφήγημα, που έρχεται να δημιουργήσει μια τραγική εικόνα, η οποία τραγική εικόνα ακολουθεί άλλες τραγικές εικόνες, πάλι στο ευρύτερο τουριστικό κομμάτι. Δεν περάσανε που να πάρει ευχή 15 μέρες περάσανε από τις καταστροφές στην Αγία Πελαγία, και πάλι έρχομαι εδώ μπροστά σας κουρασμένος, εξαντλημένος, και σωματικά σας το ομολογώ, και ψυχικά πάνω απ' όλα. Ξανά το ίδιο σενάριο. Ξανά και γίνονται και όλα μας το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή κάποιος μας κάνει πλάκα. Όχι γιατί χαλάει το δικό μου το Σαββατοκύριακο, αλλά γιατί βλέπεις ότι ακόμα και μάλιστα τώρα ήταν και τριήμερο. Ξεκουραστήκατε, περάσατε καλά. Ελπίζω ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να τα κρατήσεις όλα αυτά λίγο στην άκρη και να βρεις ένα χρόνο να περνάς καλά. Ελπίζω να τα καταφέρνετε. Και εγώ κάνω απίστευτες προσπάθειες. Ίσως καταντά κουραστικό, το ξέρω. Να είμαι εδώ και να σας λέω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα περιστατικό στην Κρήτη, το οποίο έτυχε, τέλος πάντων μου έλαχε αυτή τη δουλειά, διάλεξα να κάνω, να το καλύψω δημοσιογραφικά, να είμαι εκεί, να μιλάς με τους ανθρώπους, να βλέπεις τους ανθρώπους, τους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει για τι πράγμα σας μιλώ, μακάρι να μην έχετε δει καθόλου ειδήσεις. Μακάρι να μην έχετε δει τίποτα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Εκείνο το αφήγημα που λέει ότι μπορούμε στην Ελλάδα να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο καταραίει όταν έχεις μπροστά σου τις συνθήκες τις οποίες, οι οποίες μας έχουν φέρει μέχρι αυτό ακριβώς το σημείο. Κρατήστε εκείνη την εικόνα με την παράτα του Φελίνη. Ένας σωρός, εκτός από τα ερείπια του σπιτιού που δυστυχώς έβαλαν από κάτω μια γυναίκα, ευτυχώς γλίτωσε το παιδί της, ευτυχώς γλίτωσε ο άντρας της. Δυστυχώς τώρα ακολουθεί μια παράτα ανευθυνοϋπευθύνων που θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί στο καλό έπρεπε να ξέρουμε ότι όταν από πάνω είναι ένας βράχος ή όταν κρέμονται βράχια, δεν πρέπει να χτίσεις από κάτω. Άκου να δεις κάτι παράξενα πράγματα. Και καταλήγουν οι υπεύθυνοι ότι κακώς, κάκιστα πήγαμε και χτίσαμε κάτω από εκεί που υπήρχαν βράχια να κρέμονται. Λοιπόν, θα με συγχωρήσετε, είχα την συζήτηση αυτή εχθές τηλεοπτικά με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είναι ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ασφαλώς ένας από τους ειδικούς, ο οποίος η πρώτη κουβέντα που διατύπωσε όταν είδε την εικόνα αυτή που στέλναμε, το που ήταν χτισμένο το ξενοδοχείο στην Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα, το πώς ήταν οι βράχοι από πάνω που κρέμονταν χρόνια, καταλάβετε, το ξενοδοχείο έχει χτιστεί το 87, παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 87. Η πρώτη κουβέντα ήταν ότι κακώς είχε χτιστεί το ξενοδοχείο εκεί. Δεν έπρεπε, αφού έχει τα βράχια από πάνω, δεν έπρεπε να χτίσουν. Και ξέρεις, μπορεί να ξεμπερδέψεις πολύ εύκολα και να πας στη συγκεκριμένη περίπτωση και να πεις, για έλα εδώ, εσύ που είχες το ξενοδοχείο, και γέλατε εδώ εσείς όλοι γύρω-γύρω που εγκρίνατε, που βγάλατε πρωτόκολλα, που βγάλατε άδειες οικοδομής, που βγάλατε πολεοδομίες, που κάνατε τα πιστοποιητικά, που βγάλατε συστήματα ασφάλειας, που βγάλατε ό,τι μετρήσεις κάνατε. Έλατε εδώ να δούμε. Δεν είχατε δει εσείς το βράχο από πάνω, ότι θα έπεφτε κάποια στιγμή? Λοιπόν, κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να θώσω εγώ, ούτε τους ξέρω, ούτε θείος μου είναι αυτός που έχει τα διαμερίσματα, ούτε τους πολύ πολύ μιλήσαμε. Μπορεί να είναι μια οπτική. Ναι, μπορεί να φταίνε εκεί στο συγκεκριμένο, να δούμε τι ακριβώς πήγε γι' αυτό, να κλείσει, να τελειώσουμε και να ησυχάσουμε, να πάρουμε και τις πέτρες, γιατί έχει ακόμα πέτρες από πάνω στον βράχο, δεν έχουν πέσει όλες και οι υπόλοιπες που θα πέσουν επίσης μεγάλη ζημιά θα κάνουν, εννοείται να μην μείνουν άνθρωποι μέσα εκεί μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και να μην μείνουν και καθόλου, να κλείσει σου λέω εγώ, ξέροντας το βάρος που έχει αυτή η κουβέντα για κάποιον άνθρωπο εκεί, για κάποιους επιχειρηματίες που έχουν από εκεί ζουν. Και μάλιστα μου το λέγανε χθες. Εμείς αποδόζουμε και ζουν από το 87 που φτιάχτηκε η μονάδα μέχρι τώρα. και μάλλον θα ζουν και στη συνέχεια, γιατί εκείνη η παράτα που σας έλεγα των ανευθύνων υπευθύνων, δεν το λέω για τον κύριο Λέκα. Λέω για ένα σύστημα, ρε παιδί μου, που μας έχει βάλει από κάτω και που αν υποθέσουμε για ένα λεπτό ότι αυτό το ξενοδοχείο που λέγεται ΧΥΠΣΥ, πώς ήταν εκεί τα διαμερίσματα αυτά, τα κλείσαμε. Μα θα κλείσουν, ποιος θα πάει να ξαναμείνει εκεί πέρα? Τουλάχιστον όσοι μέχρι αν δεν φτιαχτεί, και για να φτιαχτεί το πρόβλημα θα περάσουν χρόνια. Το λύσαμε το πρόβλημα? Εκεί είναι λιγάκι η ένστασή μου και έχει μαλλιάσει και λίγο η γλώσσα μου να τα λέω από χθες. Δεν ξέρω πόσοι είναι από την άλλη πλευρά να ακούνε. Ελπίζω να ακούτε εσείς. Έχει λυθεί το πρόβλημα? Δηλαδή αυτή η εικόνα, προσέξτε, μία, ας την πω αγκαλιά, έτσι τη λέω από χθες, μία αγκαλιά, ένας κολπίσκος που έχει μια πολύ ωραία παραλία, ένα φυσικό τοπίο με απόκρημνα βράχια, απόκρημνο γενικά, με πρανή, με λόφους που καταλήγουν έτσι λίγο αμφιθεατρικά για να κάνουν μία ωραία αγκαλίτσα, που να έχει μία παραλίουλα να βάλεις μερικές ομπρελίτσες, μερικά τραπεζοκαθίσματα, να φτιάξεις μία ωραία ταβέρνα πάνω στο κύμα, και πίσω από την ταβέρνα και πίσω από τον κύμα συνήθως υπάρχουν τα δωμάτια, γιατί κάπου πρέπει να μείνεις το βράδυ, δεν μπορείς να πηγαίνεις μόνο για να φας την αθερίνα σου. Και αφού έχεις τα δωματιάκια και λοιπά, δεν πρέπει να έχεις και μια στοιχειώδη υποδομή, να κάνεις και ένα δρόμο να κατεβαίνει, να μπαζώσεις και λίγο από εδώ. Θυμάστε τι λέγαμε για την Αγία Πελαγία, που μεγάλωνε. Και η Αγία Πελαγία, τέτοιος κόλπος, τέτοια ωραία αγκαλιά, λίγο πιο μεγάλη βέβαια από την Αγία Φωτιά. Αφήστε που μας έχουν πλακώσει οι Αγίες και η Πελαγία και η Φωτιά γενικώς μας κάψανε στην Κρήτη. Αλλά τέλος πάντων, μην τα βάλουμε τις Αγίες τώρα. Αυτό το μοντέλο ενός μικρού κολπίσκου, όμορφου, γραφικού, υπέροχου, τι ωραία που θα περάσουμε εδώ πέρα, να έρθουμε να κάνουμε τις διακοπούλες μας, είναι το ίδιο σε όλη την Νότια Κρήτη, να σας πω, μια που μιλάμε για Νότια Κρήτη. Ιερά Πέτρα είμαστε, έτσι, στην Αγία Φωτιά, είναι ανατολικά της Ιερά Πέτρας, περίπου 10-12 χιλιόμετρα από την Ιερά Πέτρα. Είναι το ίδιο μοντέλο σε όλη την Νότια Κρήτη, στο Λιβικό, σε όλη τη Βόρεια Κρήτη που κοιτάνε προς τα πάνω και επίσης έχουμε τέτοιες ωραίες αγκαλίτσες, και για να μην σας τα πολυλογώ, σε όλα τα νησιά, όλος ο ελληνικός τουρισμός, αυτός ο τουρισμός που θέλεις να τον επεκτείνεις και να τον κάνεις και 12 μήνες τουρισμό, είναι ακριβώς, μα ακριβώς αυτό το μοντέλο, το οποίο έχει ένα σωρό υπεύθυνους, ανευθυνοϋπεύθυνους και γραμματείς και φαρισαίους που έχουν εγκρίνει και έχουν φτιάξει όλη αυτή την κατάσταση, και ξαφνικά την ώρα που θα πέσει ένας βράχος, λες, δεν έπρεπε να είναι το ξενοδοχείο εκεί. Ευτυχώς έρχεται εδώ τον Μπολερό του Ραβέλ, έτσι λίγο να ηρεμήσει τα πνεύματα, γιατί σας έχω πάρει από τα μούτρα, το ξέρω. Έρχομαι με ανάμεικτα συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού, κούρασης, πολύ κούρασης, που νομίζεις, ρε παιδί μου, ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Πέρασαν μόνο 15 μέρες, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή ήταν και οι βροχές και όλο αυτό που ζήσαμε με την Αγία Πελαγία, ακριβώς στην ναυαρχίδα, μας αρέσει πάρα πολύ να ξέρετε στην Κρήτη να το λέμε αυτό, ότι η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός, μην ξεχάσω το άλλο κλισέ, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είμαστε η ναυαρχίδα της βαριάς βιομηχανίας, να ξέρετε, στο νησί. Το ότι η ναυαρχίδα έχει 3 νεκρούς ως αποτέλεσμα, γιατί εγώ βάζω μέσα στην κακοκαιρία και αυτό, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έπεσε ο βράχος τώρα, έβρεξε πάρα πολύ και προφανώς, ναι, περίμενε ο βράχος εκεί 15 μέρες, λίγο, κάποια στιγμή έφυγε, δεν σε προειδοποίησε, ενώ έστε και εκεί για, τι να σας πω, 50 χρόνια. Κάποια στιγμή έφυγε από κάτω. Και δυστυχώς από κάτω ήταν ένα δωμάτιο ενοικιαζόμενο. Και δυστυχώς μέσα σε αυτό το δωμάτιο, στις 29 Οκτωβρίου, στο τέλος Οκτώβρη, γιατί έχουμε κάνει επέκταση της τουριστικής, αφήστε που έχει και πολύ καλό καιρό ακόμα, και θέλουμε να την πάμε και άλλο και πιο πέρα, παρόλο που βρέχει. Τώρα θα μου πεις, κάτσε ρε Διονέλη, τι θέλεις να πεις, δηλαδή μόλις πέσει η πρώτη βροχή να διώχνουμε όλους τους τουρίστες, γίνεται? Γι' αυτό σας λέω, θυμάστε που σας έλεγα το 8.30 να μπείτε να τη δείτε την ταινία. Ψάξτε τη. Ο απόλυτος παραλογισμός, ο απόλυτος σουρεαλισμός. Κάνουμε ότι φτιάχνουμε μία ταινία επιστημονικής φαντασίας όπως κάνει ο Φελίνη τον Μαστρογιάννη, στην ουσία βάζοντάς τον να υποδηθεί τον εαυτό του, το σκηνοθέτη. Κάνουμε ότι φτιάχνουμε μία ταινία, οι άλλοι πιστεύουν ότι φτιάχνουν μία ταινία, που και που μας ρωτάνε, ρε εσύ τι γίνεται, πώς πάει, μια χαρά, μην ανησυχείς, τα κάνουμε, τα ετοιμάζουμε, όλα θα πάνε καλά. Και τελικά βεβαίως καταλήγεις σε ένα τσίρκο, διότι αυτό είναι αυτή η χώρα. Βαριές κουβέντες θα μου πεις, λες. Εντάξει, ξέρω εγώ, είμαι εκεί, βλέπω αυτή την εικόνα, την έχω, την κουβαλάω. Κουβαλάω, να σας πω την αλήθεια, και το βλέμμα ενός ανθρώπου, πάλι ένα σύζυγος, πάλι που να πάρει ευχή, ένα σύζυγος που έχει χάσει τη γυναίκα του, όπως έγινε και στην Αγία Πελαγία που την έψαχνε ο άνθρωπος μέσα στη θάλασσα όταν του είπαν ότι ήταν νεκρή. Πάλι ένας άνθρωπος που έχει χάσει και έχει και ένα παιδί που έχει μείνει εγκλωβισμένο, γιατί ήρθανε στην όμορφη Κρήτη μας από τη Σλοβενία για να κάνουν τις διακοπές τους. Τι στο καλό μπορεί να πάει λάθος, τι μπορεί να πάει στραβά στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμά μας δίπλα στη θάλασσα, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που ήρθαμε να κάνουμε τις διακοπές μας, τι μπορεί να πάει στραβά. Όλα μπορούν να πάνε στραβά από ό,τι φαίνεται. Θα μου πεις τώρα, τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά δεν έχεις συνηθίσει τα βλέμματα των ανθρώπων αυτών? Δεν συνηθίζονται, θα σας πω την αλήθεια. Ή τουλάχιστον εγώ όχι, η απάντηση είναι όχι. Ότι όταν θα διασταυρωθεί το βλέμμα σου με έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την... το να μην ξέρει από πού του ήρθε. Από πού του ήρθε κυριολεκτικά. Και ευτυχώς δεν είδα το παιδί, γιατί στην άλλη περίπτωση είδα και τα παιδιά. Δεν έχω συνηθίσει σε αυτό, όχι. Και όταν είσαι εκεί μπροστά, πρέπει κάτι να του απαντήσεις αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή είσαι εδώ, στέκεσαι ως χώρα μπροστά του. Είτε κρατάς ένα μικρόφωνο, είτε είσαι της πυροσβεστικής που πάει να τον απεγκλωβίσει, είτε είσαι της αστυνομίας που θα του πούνε να πάει να δώσει κατάθεση, είτε είσαι της πρεσβείας. Μετά τώρα έχει να κάνει να μεταφέρει τη σωρό του, που σας λέω τώρα τραγικά πράγματα, ξέρω ότι σας χαλάω και τη διάθεση. Είτε πρέπει να πάει μετά, ακούστε, να πάει μετά ο ίδιος μαζί με τους πυροσβέστες να ψάχνει μέσα στα χαλάσματα να βρει την βαλίτσα, τα πράγματα. Τι να σας λέω τώρα, κάτι πρέπει να του πεις που να πάρει ευχή. Και κάτι πρέπει να πεις σε έναν κόσμο που λέει ότι εδώ τα θέλουμε όλα δικά μας που να πάρει. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή θέλουμε και τον τουρισμό και να επεκτείνουμε τη σεζόν και να επεκτείνουμε τα καταλήματα και να εισβάλλουμε στη φύση και να αγνοήσουμε όλες τις προειδοποιήσεις, γιατί υπήρξαν προειδοποιήσεις, και να βγάλουμε και λεφτά και να μην πέσει και ο βράχος. Και να μην γίνει και πλημμύρα όπως έγινε πριν από 15 μέρες. Και να μην έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Και να είναι όλα υπέροχα και όλα όμορφα και να βλέπουμε τα ουράνια τόξα και να βγάζουμε λεφτά από τους τουρίστες την ώρα που θαυμάζουν ακόμα και τη βροχή στον όμορφο τόπο μας. Δεν γίνονται, παιδιά, όλα. Δεν γίνονται. Πώς να το κάνουμε? Μα είμαι ο ίδιος. Είμαι ο ίδιος που έκανα πριν από μερικές μέρες, στο ενδιάμεσο των δύο καταστροφών, στο ενδιάμεσο της Αγίας Πελαγίας και της Αγίας Φωτιάς, έχω κάνει ρεπορτάζ με τους ξενοδόχους στο Ηράκλειο, που λένε, και δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι, ότι οι πληρότητές μας για τέλος Οκτωβρίου και μέχρι αρχές Νοέμβρη είναι ακόμα 80-90%. Ναι, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτά τα ρεπορτάζ να τα βάζεις στη σειρά και να λες ότι είναι άσχετο, μωρέ, το ένα από το άλλο. Άσχετο το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Α, έγινε και μια καταστροφή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να μην είναι σχετιζόμενα, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ τους. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Εντωμεταξύ, όπως ακριβώς θυμάστε, στην Αγία Πελαγία είχα κάνει μια ολόκληρη εκπομπή, πάλι και αυτή η εκπομπή για Κρήτη θα είναι από ό,τι φαίνεται, αν και έχω να διαβάσω και πολλά μηνύματά σας για όλα τα προηγούμενα και πώς να τα βάλεις στη σειρά. Θυμάστε που σας έλεγα ότι την ημέρα που αποχαιρετούσαμε τους δύο νεκρούς από την Αγία Πελαγία, την ίδια μέρα ψηφίσαμε την επόμενη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Ψηφίσαμε την επόμενη μεγάλη επένδυση στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά, που θα κάνει λέει 850 κλίνες πάνω στην άμμο. Την ίδια μέρα. Ακούστε τώρα, υπάρχει μια επένδυση σε μια περιοχή που λέγεται Παλίγκρεμνος, και αυτό είναι νότια Κρήτη, είναι νότιο Ρέθυμνο αυτό, όχι νότιο Λασίθι. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένας τεράστιος βράχος, όπου πάνω στο βράχο είναι βράχος όπου συνήθως κάνουν αναρρίχηση, ένα φυσικό γεωλογικό μνημείο, ένα μνημείο της φύσης πραγματικά, στο οποίο κάνουν συνήθως αναρρίχηση, είναι ένα τοπόσημο για την περιοχή του Πλακιά, δίπλα στον Πλακιά είναι ακριβώς. Λοιπόν, επάνω εκεί υπάρχει κάποιος επενδυτής, ο οποίος λέει θέλω να φτιάξω ένα ξενοδοχείο με υπόσκαφα. Με υπόσκαφα, δεν θα φαίνονται πολύ, θα είναι χωμένα μέσα στο βράχο. Υπάρχει και ένας γεωλόγος σε αυτή την ιστορία, ο Μπάμπης ο Φασουλάς, θα σας πω και το όνομά του, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που λέει κοιτάξτε να δείτε παιδιά, ναι, να πάτε να το κάνετε αυτό με τα υπόσκαφα, αλλά να ξέρετε ότι πάνω από αυτό το βράχο υπάρχουν πρανοί και πάνω στα πρανοί υπάρχουν κάτι βραχάκια, να με το συμπάθειο, που γενικά στον παραμικρό σεισμό η λογική τους φορά κατρακυλώντας προς τα κάτω όταν θα πέσουν, αν πέσουνε, είναι πάνω στα υπόσκαφά σας. Εντάξει, κάντε το, κάντε το τους λέει. Αλλά να ξέρετε αυτό, σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που έπεσε ο βράχος στην Αγία Φωτιά. Τώρα εδώ αυτό το συζητάμε 6 μήνες. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, και χθες μάλιστα μου έστειλε και μήνυμα ο άνθρωπος, έχει γράψει κάπου στο Facebook που ανέβαζα εγώ φωτογραφίες από την Αγία Φωτιά, μου λέει είδες που τα έλεγα για τον Παλίγκρεμνο, αυτοί δεν κάνουν πίσω εκεί, συνεχίζουν. Σου λέει, έλα μωρέ, δεν θα πέσει ο βράχος. Δεν πέσει ο βράχος. Και εκεί δεν είναι ένας, είναι πολλά, είναι κάτι μπεντένια μεγάλα που λέμε εμείς. Και όσοι έτσι κατρακυλήσουν, όλα θα τα πάρει βάρνα τα υπόσκαφα, θα τα βρει κάτω στην παραλία. Θα κάνουν το ανάποδο από την αναρρίχηση που κάνουν οι αναρριχητές του βράχου, θα κάνουν προς τα κάτω μετά. Εσείς τι λέτε, για πείτε. Θα κάνω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Τι λέτε, θα πει ρε παιδί μου, θα βγει κάποιος επενδυτής από εκεί να πει μετά την Αγία Φωτιά λέμε να μην το κάνουμε. Τι λέτε, γιατί εγώ έχω μια υποψία ότι θα έρθει και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ψηφίσει και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο θετικά. Ναι, μπορεί να βάλει μερικούς αστερίσκους. Κάντε τα πιο key ή κάντε τα λιγότερα, αντί για 50 διαμερίσματα, ξέρω εγώ, 40 πόσα θέλουν να κάνουν, κάντε τα 20, γιατί θέλουμε να προστατέψουμε και το περιβάλλον, καταλάβατε, και να μην είμαστε και υπερβολικοί. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή μας ακριβώς. Αυτή ακριβώς είναι η ζωή μας. Να τη δείτε την ταινία του Φελίνη. Ένα πράγμα που δεν ξέρεις ακριβώς πού είναι η αρχή του, πού είναι το τέλος του. Ωραία περνάς, δεν λέω στο ενδιάμεσο. Καλά περνάς. Να μωρέ, λίγο το ξεχνάς, άντε λίγο είναι και ωραίος ο τόπος, άντε λίγο έχεις και τις ελιές σου, άντε και τον μποστανάκι σου, άντε και μια χαρά εδώ να έχεις φύγει από τη βαβούρα της Αθήνας, και εγώ σε αυτή την κατηγορία της συνωμοταξία είμαι, που έφυγα από την Αθήνα για να έρθω στην Κρήτη, και στο ενδιάμεσο το ψιλοξεχνάς μωρέ, αλλά τώρα δεν θα γίνει σε μένα. Εν τω μεταξύ πας εκεί στην Αγία Φωτιά και λες, κοίτα να δεις τώρα ένα πράγμα, και εγώ με την οικογένεια και τα παιδιά, πάλι το φέρνω πάντα σε μένα, ναι. Όταν πηγαίνουμε σε μια παραλία, ναι, μόρα να πάμε στη σκιά. Εν τω μεταξύ, η σκιά είναι σκιά γιατί από πάνω έχει τα βράχια. Ο Λέκας προχθές έλεγε το 2015, εγώ το είχα ξεχάσει, στην παραλία Εγκρεμνή στη Λευκάδα, θρυνήσαμε πάλι μια γυναίκα που έπεσε ο βράχος και την πλάκωσε. Στην παραλία, στη θάλασσα, έκανε μπάνιο, έκανε σεισμό, έπεσε ο βράχος, κλαπ, από πάνω της. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, τα επόμενα καλοκαίρια, αν με πετύχετε πουθενά, θα με βλέπετε καμένο. Γιατί δεν πρόκειται να πάω να ξανακάτσω από κάτω από βράχια. Τουλάχιστον τα βλέπεις. Και λες, αλλά περιμένεις τώρα να υπάρξει κάποιος που θα πει η μισή παραλία εκεί που έχει βράχια θα είναι κλειστή γιατί είναι επικίνδυνα. Αστείευεστε, σηκώθω να τον φάνε. Ούτε την ψήφα του δεν θα βρει. Κλείσει τη μισή παραλία και πού θα βάλω εγώ ομπρέλες και ξαπλώστρες. Αστείευεσαι. Φύγε από εδώ, παιδί μου. Διάλειμμα και έρχομαι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ακούσατε τη θαλασσίτσα, τι ωραία που μπήκε από πίσω. Είμαστε στην κατηγορία, στην ενότητα τουρισμός όλο το χρόνο. Και αυτό εδώ, αυτή εδώ η διασκευή του Ακρογιαλιές Δειλινά, του Βασίλη Τσιτσάνη, θα είναι η τελευταία μου αναφορά για σήμερα τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Γιατί σίγουρα η επικαιρότητα έχει πολλά και μεγάλα επίσης. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Δευτέρας, 31ης μέρας του Οκτώβρη, η τελευταία του μήνα. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους για να επικοινωνούμε, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε για όσα ακούτε και για όσα δεν ακούτε και θα θέλατε να ακούσετε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτός από τις καταστροφές τις οποίες έτρεχα εγώ, είχαμε και τις αποκαλύψεις από τα νέα και το Βήμα, από το συγκρότημα Μαρινάκι δηλαδή, και έχει τη σημασία του φυσικά, για το ποιους άλλους παρακολουθούσαν με το Predator ο Ανιψιός, ο καλός Ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος η μεγάλη είδηση του Σαββατοκυριακού ήταν ότι πήγε και έκανε ποδήλατο στην Αρίστη, υπέροχη Αρίστη να πάτε. Τόσες φορές που έχει πάει αυτός, με το ποδήλατο πάει, δεν ξέρω, έχω αρχίσει να την αντιπαθώ, ενώ είναι ένα από τα μαγευτικότερα μέρη της Ελλάδας. Να πάλι ο τουρισμός, δεν ξέρω εκεί που έχουν χτίσει ακριβώς και πώς είναι τα πράγματα και αν θα πέσει τίποτα στο κεφάλι τους. Ελπίζω πως όχι. Ειδικά τώρα που πήγε ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, έφυγα από το. Θέλω να σας πω για το Predator και για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και για τις αποκαλύψεις των νέων. Ο Χρυσοχοΐδης, λέει, ήταν μεταξύ αυτών που παρακολουθούνταν, διότι οι σχέσεις του με τον Δημητριάδη, ειδικά για το θέμα της εκτύπωσης των νέων ταυτοτήτων, έχετε παρακολουθήσει ότι ήταν ένας διαγωνισμός που ήταν σε εξέλιξη, είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τον ακύρωσε ο Χρυσοχοΐδης και ο Δημητριάδης ήθελε, λέει, να βάλει τους δικούς του, να κάνουν με δικούς του όρους της αυτό, γιατί είναι πολλά τα λεφτά για να εκδώσεις καινούργιες ταυτότητες για όλο τον πληθυσμό. Σας θυμίζω ότι οι ταυτότητες έχουν κλονίσει, αν όχι ρίξει στο τέλος, κλονίσει μάλλον, άλλη μια κυβέρνηση, του Σιμίτη, πιο παλιά, για άλλο λόγο, με τα λάβαρα εκεί του Χριστόδουλου. Λοιπόν, από εκείνη τη φάση με τον διαγωνισμό τώρα για το που θα εκτυπώσουμε τις καινούργιες ταυτότητες μέχρι την περίπτωση του κλεισίματος της Εθνικής Οδού, θυμάστε, μέχρι όλα όσα τελικά τον Χρυσοχοΐδη τον φάγανε και η σχέση του, λέει, με τον Μαξίμου, που είναι και ξένο σώμα, ρε παιδί μου, ήταν μέσα στο Πασόκ, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ένας Πασόκος τώρα, που δεν για κάποιους δεν κολούσε. Θα μου πεις, Πασόκ υπάρχουν παντού, δεν υπάρχει και η Μενδώνη Πασόκ είναι και ο Πιερακάκης Πασόκ. Αυτός παραιτήθηκε, ο Πιερακάκης. Όλα μαζί τα βάζω τώρα, σας μπερδεύω, το ξέρω, ναι, για τα ΕΛΤΑ, για την άλλη υπόθεση. Δεν τους προλαβαίνω κι εγώ. Τη μία ο Πάτσης, την άλλη το Predator με το Γρηγοριάδη, μετά ξανά υποκλοπές. Στο ενδιάμεσο μερικές καταστροφές φυσικές και μετά πηγαίνεις ξανά από την αρχή. Και τώρα σου έρχεται το συγκρότημα Μαρινάκι. Προσέξτε λιγάκι να δείτε. Μου κάνει εντύπωση πώς είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ότι την έχουμε ξεχάσει, την έχουμε ξεγράψει, την κλάψαμε, τις κάναμε τα 40 και καλά να είμαστε να τη θυμόμαστε. Ρε παιδί μου, έχουν στα χέρια τους οι συντάκτες των νέων και του Βήματος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατά βάση, ο αστυνομικός συντάκτης του συγκροτήματος Μαρινάκι, έχει στα χέρια του τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ, ότι μεταξύ αυτών που παρακολουθούνταν ήταν και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και το βγάζει. Η εφημερίδα Νέα, τα νέα το δημοσιεύει. Και μετά την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το Βήμα επανέρχεται και ράβει, ο ένας ράβει, το ένα μέσο του συγκροτήματος ράβει, το άλλο, πώς το λένε αυτό, ένας κεντάει, ο άλλος ράβει, πώς το λένε, παροιμία τώρα, τέλος πάντων, μπερδεύομαι. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα να λειτουργεί, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, και ναι, παρόλο που είναι ένα συμπολιτευόμενο μέσο το συγκρότημα Μαρινάκι, να κάνανε τη δουλειά τους, ρε παιδί μου, οι δημοσιογράφοι. Α, κάτσε συμπολιτευόμενο, ξεσυμπολιτευόμενο, έχω εδώ μια αποκάλυψη. Στο κάτω-κάτω η αποκάλυψη θα μου φέρει και περισσότερα φύλλα στα περίπτερα, και άρα και το μέσο κερδίζει κλπ. Και ναι, βγαίνω με την αποκάλυψή μου, χαίρομαι και τη δημοσιογραφία μου, μπορεί να πάρω και κάνα βραβείο που κάνω ένα τόσο συγκλονιστικό ρεπορτάζ, και λέω, παιδιά, και τον Χρυσοχοΐδη. Το γεγονός ότι το βγάζουν οι εφημερίδες του Μαρινάκη μας οδηγεί πολύ γρήγορα αυτόματα. Θα μου πεις τώρα και εσύ, καλά, πλάκα μας κάνεις, δεν ξέρεις γιατί πρέπει. Μισό λεπτό. Να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, ή τουλάχιστον πριν τα βάλουμε, θα τα βάλουμε τελικά, αλλά πριν τα βάλουμε, να θυμηθούμε ποια είναι η κανονικότητα. Τι λέτε? Δηλαδή ότι ένας δημοσιογράφος και ένα μέσο ενημέρωσης, ειδικότερα μια μεγάλη εφημερίδα με ιστορία, με όνομα βάρη, δύο μεγάλες εφημερίδες με ονόματα βαριά, μπορεί που και που να κάνουν ρεπορτάζ, και παρόλο που ενοχλεί το κόμμα ή το σύστημα που είναι φύλλα προσκύμενο, παρόλα αυτά να το γράψουν, ναι, θα έπρεπε να είναι το κανονικό. Όχι, λέτε? Θα μου πεις τώρα, άσε τι θα έπρεπε, εδώ τι γίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, και με προσγειώνεται, φαντάζομαι, έτσι λίγο απότομα. Σαν εκείνο το σκηνάκι που κρατούσε τον Μαστρογιάννη κάτω. Αυτό είναι φυσικά ένα από τα επιδραστικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Λοιπόν, είμαστε απόλυτα βέβαιοι, και εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, μην ακούτε εμένα, είναι προφανές, ότι κάτι άλλο συμβαίνει και ότι κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει το συγκρότημα Μαρινάκι στο Μαξίμου. Η μία εκδοχή είναι ότι φαίνεται τώρα τελευταία να έχει ευνοήσει πολύ τον Μελισανίδη, που σημαίνει άλλο μηντιακό συγκρότημα αναυτεμπορική, ετοιμάζει και κανάλι κλπ. ΑΕΚ, γήπεδο, Αγιά Σοφιά, θυμάστε τώρα είναι στα πάνω το Μελισανίδης πολύ, ο ΠΑΠ, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ότι υπάρχει μια επιχειρηματική κόντρα με τον Μαρινάκι μέσω των μέσων του να δείχνει ότι, φιλαράκο μου, ας πούμε, δεν μπορεί να παίζεις με άλλο φίλο, ή θα είσαι μαζί μου ή θα είσαι απέναντί μου. Επίσης η άλλη κόντρα είναι με τον Αλαφούζο, Παναθηναϊκός, άλλα μίντια, Sky, Καθημερινή, αυτό. Ότι εκεί ενδεχομένως κρύβεται το μυστικό για το γιατί τώρα ξαφνικά τα νέα κάναν δημοσιογραφία. Να σας πω ότι είναι έξω από το ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ότι όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν έχω στοιχεία προς την άλλη πλευρά. Ή μήπως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Το άλλο σενάριο λέει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να φθήνει, ότι το βλέπει αυτό ο Μαρινάκης και ότι ρίχνει και μια κλωτσιά να πάει παρακάτω, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι, μη με θεωρείς δεδομένο σε όλο αυτό το σύστημα. Και η τρίτη εκδοχή είναι απλά να γίνεται σωστή δημοσιογραφία. Διαλέξτε κι εσείς, διαλέξτε, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ όλα και να εκτίθαμε. Και μέσα σε όλα αυτά, για να σας βγάλω λίγο και από τα σύνορα, για να δούμε λίγο και την πιο μεγάλη εικόνα, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε ξεκινήσει, θυμάστε τι λέγαμε αν είστε τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων, τέλος Αυγούστου που γυρνούσαμε από διακοπές και εγώ και εσείς, ότι θα είναι ένα δύσκολο φθινόπωρο και κοιτάξτε, τελειώνει σήμερα Οκτώβριος, έχει περάσει ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και ακόμα τα δύσκολα είναι μπροστά, δεν είναι ότι τα έχουμε αφήσει πίσω, παρόλα όσα έχουν γίνει και όσα ζούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι επισυντηστική κρίση, διότι η Ρωσία έφυγε ξαφνικά από την συμφωνία με την Ουκρανία για την μεταφορά των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια και φαίνεται να πιέζει και με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη και να μην σας πω ολόκληρο το πλανήτη υπέρ των συμφερόντων της. Και τώρα καλούν την Ρωσία να συμμορφωθεί με τη συμφωνία που είχε υπογράψει και να συνεχίσει την, να επιτρέπει την μεταφορά του ρωσικού και του ουκρανικού κατά βάση σιταριού σε όλη την Ευρώπη για να μην πεινάσουμε εκτός από το ότι θα κρυώσουμε. Γιατί άντε να κρυώνεις, τουλάχιστον να τρως, να ζεσταίνεις. Άμα δεν έχεις ούτε ψωμί να φας, σιτηρά, την πάτησες για τα καλά. Και φυσικά ο Πούτιν κάνει τα δικά του τα σχέδια. Χαρακτηρίστε όπως θέλετε τον Πούτιν. Εμένα με προβληματίζει λιγάκι μία κατάσταση, μία στάση λιγάκι παράλογη, ας πω αυτή τη λέξη, των αξιωματούχων της Ευρώπης. Ειδικά η Ευρώπη, παιδιά, έχει να δώσει πολύ μεγάλο λόγο στην ιστορία για αυτό εδώ το πανηγύρι που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να πω, όταν η Ευρώπη επιβάλλει κυρώσεις στον Πούτιν που έκανε την εισβολή και άρα δικαίως το επιβάλλει κυρώσεις, λέει, σου κόβω το αυτό, σου κόβω τους ολιγάρχες, σου κόβω την... Πώς το είχε πει ο άλλος, κομμένα τα ψώνια στο Μιλάνο για τους Ρώσους. Σου περιορίζω τις τράπεζες, σου περιορίζω τη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τα διεθνή οικονομικά, σου περιορίζω τις εξαγωγές όσο μπορώ, σου κάνω ένα πάμε αυτά. Μόλις πάει ο άλλος να κάνει από εκεί μια κίνηση, όχι ότι τον υπερασπίζομαι, θέλω λιγάκι μισό λεπτάκι έτσι, γιατί τώρα τουλάχιστον μετά από τόσους μήνες να έχουμε φύγει από το «Ω, είσαι με τον Πούτιν», μόλις πεις με. Εγώ λέω, δες λίγο λογικά τα πράγματα. Μόλις ο άλλος λέει «Έτσι είστε κι εσείς, θα κόψω το φυσικό αέριο». Ωπ, δεν τήρεις τις συμφωνίες για το φυσικό αέριο. Κάτσε ρε κουμπάρε, γιατί να τις τήρεις, πόλεμο έχουμε. Μετά λέει, ξέρω εγώ, κόβω τα σιτηρά. Να τηρήσει τις συμφωνίες για τα σιτηρά. Γιατί να τις τηρήσω, εσύ μου κάνεις εμπάργκο. Γιατί να κάνω, να μην κάνω κι εγώ. Και είσαι εσύ στην τηλεόραση και λες, η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη, οι ηγέτες καλούν τον Πούτιν επιτέλους να συμμορφωθεί. Και εσύ λες, ρε παιδί μου, αυτός ο Πούτιν τόσο κακός, κακός κάκιστος. Δικτάτορας, φασίστας, φαγέας, πώς τον είπε ο Μπάιντεν, χασάπης. Πείτε ό,τι θέλετε. Η δική μας, άσε τον Πούτιν, εσύ που είσαι από εδώ και λες τα δικά μου, αλλά τα δικά σου πάλι δικά μου, δηλαδή εγώ να επιβάλλω κυρώσεις, αλλά εσύ όχι, σου φαίνεται λογικό, άσχετα με ποιον είσαι παιδί μου, εντάξει με την Ουκρανία είμαστε, να κερδίσει η Ουκρανία, να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τους στέλνουμε όπλα, τους στέλνουμε πυρομαχικά, να κερδίσει με την Ουκρανία είμαστε ξεκάθαρα. Αυτό σου φαίνεται λογικό, ότι μόλις ο άλλος πάει να κάνει μια κίνηση, εσύ τον επαναφέρεις στην ένομη τάξη και στις συμφωνίες που έχει υπογράψει, ενώ εσύ απ' την άλλη, δεν ξέρω, βοηθήστε κι εσείς. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Ξεκινώ για τα μηνύματά σας που είναι και πάλι πολλά. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Και μάλιστα έχω και από την προηγούμενη εβδομάδα κρατημένο. Από δημοσιεύματα, λέει, συναδέλφων σου στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας διαβάζω 2.100 ρουκέτες, 3,2 εκατομμύρια φυσίγγια, 7,62 χιλιοστών, 60 διαρματικοί πύραυλοι, 170.000 βλήματα πυροβόλου, 155 χιλιοστών, 1.100 φορητοί αντιαρματικοί πύραυλοι RPG. Και να μην ξεχνάμε τα ρωσικά άρματα που πήγαν στην Ουκρανία και ακόμα να αντικατασταθούν από τα γερμανικά. Και όλα αυτά από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παρακαλώ. Προσωπικά δεν ανησυχώ για την αποδυνάμωση της άμυνας των νησιών μας, για τον απλούστατο λόγο ότι την οποιαδήποτε απώλεια θα την αναπληρώσει το υπηκό που έρχεται καλπάζοντας. Άσε που δεν θα σπαταλάμε και ενέργεια, αφού και αυτά τα τετράποδα σαν ότρωνε. Και στο δεύτερο μήνυμα του της Παρασκευής, ο Αντώνης μου γράφει: «Είναι πολύ εντυπωσιακή η ευκολία με την οποία χρηματοδοτούνται μέλη, στελέχη, παρατρεχάμενε, με μία λέξη ή άριστη γενικώς. Βλέπεις οι τράπεζες, εδώ είμαστε στο θέμα πάτσι προφανώς, βλέπεις οι τράπεζες, αυτά τα ευαγή ιδρύματα που είναι σταθεροί πυλώνες της οικονομίας μας, τρομάρα τους, προτιμούν να χρηματοδοτούν αφαιρέγγιους τυχοδιώκτες παρά συνεπείς επαγγελματίες και νοικοκυριά. Η περίπτωση βέβαια του Ανδρέα Πάτσι είναι ξεχωριστή, δεδομένου του ότι η τράπεζα του δάνεισε και 4 εκατομμύρια για να αγοράσει κόκκινα δάνεια, δικά της θα συμπληρώσω εγώ, αξίας 62 εκατομμυρίων ευρώ. Το ωραίο είναι ότι την ώρα που διάβαζα για τα έργα και τις ημέρες του Ανδρέα Πάτσι, μου ήρθε η απάντηση της τράπεζας για το αίτημα που είχα υποβάλει και αφορούσε αύξηση του ορίου συναλλαγών της πιστωτικής μου κάρτας από 1.000 σε 2.000 ευρώ. Μάλιστα στην αίτηση υπήρχε και ερώτημα της τράπεζας για ποιον λόγο ζητώ την αύξηση του ορίου και τους απάντησα ειλικρινώς ότι θέλω για να προμηθευτώ πετρέλαιο θέρμανσης με δόσεις. Και η απάντηση της τράπεζας: «Λυπούμεθα, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, διότι δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις που ορίζει η τράπεζα». Σημειωτέων ότι στη συγκεκριμένη τράπεζα είμαι πελάτης 30 χρόνια με απόλυτη συνέπεια. Βλέπεις, συνεπείς μεν, Πάτσις όμως όχι. Αντώνη μου, σε λένε Πάτσι. Εγώ το βλέπω το επώνυμό σου από την αρχαία Ολυμπία, φίλε Αντώνη. Δεν είναι Πάτσις. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι Πάτσις. Έχασες. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Έχασες. Ας σε λέγανε Πάτσι. Άμα σε λέγανε Πάτσι, μπορεί να έχεις μερικές ελπίδες. Ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο: «Τελικά ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις ή οι τράπεζες και τα μονοπόλια? Υποκριτική η στάση οποιοδήποτε κόμματος ψήφισε μνημονιακούς νόμους, εκτρώματα που εκχώρησαν κατά προτεραιότητα τις απαιτήσεις σε φαντς». Φίλε Στάθη, την έκανα την κουβέντα αυτή, τσακώθηκα, ξέρεις πόσο τσακώθηκα, άμα δεις μόνο στο Facebook, εκεί καμιά πρέπει να έχει 80-90 σχόλια. Τσακώθηκα με πολύ κόσμο, κυρίως με Σιριζέους. Έχω πολλούς φίλους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μόλις πεις ότι, ρε παιδί μου, ναι, ο Πάτσις είναι το σύμπτωμα, αλλά τι, κάναμε ολόκληρη εκπομπή της Παρασκευής, μην σας ξανακουράσω. Όχι, την ώρα που ο Πάτσις αποδεικνύεται αυτός που ήταν, εσύ λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισε τον νόμο. Και εν πάση περιπτώσει δεν κατηγορώ. Τώρα άστε, το ψηφίσατε, ότι ψηφίσατε, αυτό πάμε. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Θα τον καταργήσετε? Μην καταργήσει, παιδί μου, τον νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε φαντς να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Κανείς δεν απαντάει. Γιατί μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ ενώ είναι ο Πάτσις στην επικαιρότητα? Πιανού τα συμφέροντα υπηρετής? Έλατε. Πιανού τα συμφέροντα υπηρετώ? Του Πάτσι. Του Μητσοτάκη, παιδί μου. Ναι, πάνω που έσκασε το αυτό με τον Πάτσι, θέλω να το πω για το ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει από την επικαιρότητα ο Πάτσις. Τι να σου πω, τι να σου πω. Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά. Απάντηση πάντως, πέρα από, άσε τώρα τον Τζακώμο, απάντηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον νόμο, αυτόν τον νόμο του 15, τα λέγαμε την Παρασκευή, που επιτρέπει να πολλούνται τα δάνεια, δεν πήραμε ποτέ, δεν χρειάζεται, εντάξει, να ο Πάτσις. Ο φίλος ο Ιωάννης από Λονδίνο, παρακαλώ. Μου λέει, σε ευχαριστώ που κρατάς συντροφιά σε μένα και στον γιο μου 7 μηνών εδώ στο Λονδίνο και τον προσέχω καθημερινά. Ελπίζω κάτι να αρχίσει να πιάνει από ελληνικά. Έστω και το να πάρει ευχή. Απαπα, εγώ το λέω. Πολύ συχνά λέω, πάρτε, τραβήξτε τα παιδιά. 7 μηνών δεν ξέρω αν θα καταλάβει πολλά-πολλά. Αλλά μην πεις μετά φταίω εγώ, άμα πάρει το παιδί κακό δρόμο. Κάτι είναι, μου λέει, και αυτό. Περίμενα, λέει, ότι θα πεις για την αργία της Παρασκευής που μας πέρασε. Να ξεκουραστούμε και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με κανένα σκανδαλάκι. Δυστυχώς, φίλε Ιωάννη, ήρθαν άλλα μπροστά μες στο τριήμερο, που και αυτά σκάνδαλα είναι σε σχέση με το τι επεμβάσεις έχουμε κάνει στη φύση, αλλά ποιος να τα αναδείξει αυτά. Come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Η ιστορία του Ανδρέα Πάτση σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον, ήταν απολύτως φυσικό. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει, εγώ, μου λέει, είμαι καχύποπτος, μου αρέσει ο ρόλος του προβοκάτορα. Το παρακάτω, μου λέει, είναι ένα φανταστικό σενάριο που, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν μία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Πραγματικά. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι είναι ο Μίτσος και ο Μάριος, φίλοι και συναγωνιστές του κυρίου Πάτση, και παίρνουν ένα δάνειο από την Τράπεζα Πειραιός, ας πούμε 100.000 ευρώ. Αφού πληρώσουν τα 50, σταματάνε δηλώνοντας κόλλημα, παρά τον έλεγχο που έχει κάνει το αρμόδιο τμήμα της τράπεζας στα οικονομικά τους πριν την δανειοδότηση. Η τράπεζα μετά από λίγο καιρό γράφει το δάνειο στο χιόνι και, κατόπιν γνωμοδότησης στελέχους της, η εισπρακτική του κυρίου Πάτση αγοράζει το δάνειο των 50.000 που έχει απομείνει για αξία 5.000. Τα νούμερα προκύπτουν με βάση όσα γνωρίζουμε. Ο Μίτσος και ο Μάριος πληρώνουν άλλα 20 στην εισπρακτική και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Μίτσος και ο Μάριος πήραν 100 και πλήρωσαν 70. Ο Πάτσης έδωσε 10 και έβγαλε 30 από αυτούς. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακεφαλαιοποιήθηκε μετά με δικά μας λεφτά και οι μέτοχοι της δεν έχασαν. Ο υπάλληλος στα δάνεια της τράπεζας δεν ελέγχθηκε ποτέ, ίσως να έβγαλε και εκείνος κάτι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Όλα πάνε καλά μέχρι που ένας παράξενος τύπος ονόματι Θανάσης Κουκάκης αρχίζει να χώνει τη μύτη του στις δουλίτσες τους. Οπότε ο κύριος Πάτσης πάει στον αρχηγό του, τον Κυριάκο, και του λέει: «Δες τι ξέρει ο Κουκάκης και με ποιον συναντιέται, μη βγάλει βρώμα και μας χαλάσει τη δουλειά. Αν μάθεις και τίποτα να τον κρατάμε, ακόμα καλύτερα». Αφήνω τη συνέχεια στη φαντασία του κοινού μου, γράφει ο Δημήτρης. Όπως προανέφερα, πρόκειται για μια φανταστική ιστορία, από όσο γνωρίζω. Επίσης, ο κύριος Πάτσης και ο γιος του ήταν μέλη της Νουδού και πηγαίναν στα γραφεία τους στην Πειραιώς, στην οδό και στην τράπεζα. Τυχαίο, μου λέει, δεν νομίζω. Είδες το Πειραιώς πως κολλάει. Και ο Χρήστος έχει προλάβει το θέμα της Ιεράπετρας. Χθεσινό βραδινό mail. Ιεράπετρα, Σεούλ, Ινδία και όχι μόνο, η ακόρεστη πλεονεξία για κέρδος με κάθε κόστος, παρέα με την αποχάβνωση και την κοπαδοποίηση του μέσου ανθρώπου. Δεν είμαι ειδικός, όσο μπορεί να δει κάποιος από τις εικόνες, αλλά τουριστική ανάπτυξη με χτίσιμο όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος, ακόμα και σε βράχο, είναι κανόνας δυστυχώς σε όλη σχεδόν την τουριστική Ελλάδα. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ. Δεν τα προλάβω όλα τα μηνύματά σας, αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, σας παρακαλώ. Γεια. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.